أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مصبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اس دلی سے نا ولقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات سلورم و آخری حصہ د سورت تا آدھا حصہ تر دا آخر پورے دا پدی حصہ کے اللہ سلورم امر ذکر کئی داغ سلور امورنا استحزاء بالرسل سبب لنزول العذاب شرل دا انبیاء د خپل علاقینا استحزاء بالرسل ٹوکی کول دا اللہ پا انبیاء پسی سبب گرزی دا اللہ دا عذاب واقعہ بھی اللہ ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام چوگر فرعون تھا و فرعونیانو تھا سلویخ کال مسئلہ بیان کرات اور دا موسیٰ علیہ السلام مخالفت اکڑے دے خو اللہ نے دی تباہ کڑے خوچے کرے ٹوک شورو کڑے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پسے خندائی شورو کڑا نو اللہ وی بیا میں پی عذاب راوستے و بیا میں تباہ کڑی دی حق پرست یوزے کے بیان کئی اوغ خلق نمنی نو اللہ و تدم رسن وی خوچے کل حق برس بسے ٹوکی شوروشی داک برس بکاوے بیانول شوروشی خندا بسے شوروشی یاد ساتا پدغ قوم او پدغ خلقو اللہ بیا عذاب راولی ندا سلورم ایسر سرت تا او بلی کی اللہ استحزاء بالرسل باندے واقعہ ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ پتاکیک سره ورکړو موږ موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسع آیات نہ معجز بینات خکار خکارا فاسأل بنی اسرائیل نو تبوس اوکا د بنی اسرائیلنا اس جاءهم کل چراغ دویتا فقال له فرعون نویلدتا فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا یقیناً زو خامخا گمان کوم پتا باندی یا موسیٰ مسحورا چه اے موسیٰ تیلی ونی یا موسیٰ مسحورا چه اے موسیٰ تی خیٹ ون اللہ رب العزت فرمائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ترولی گلو فرعون تو داغ سرداران تو میرولی گلو اللہ وی عمدہ سے نور آغلے بلکہ ما ولا نہ معجزے ورکڑی وی دعا غ مشہور معجزے یو د ید بیزا والا چلاز بے ترخ کی ورکو داغی نباز پین پڑک خطو دوے ماغ موجزان چے امسا بے غرزولا لاتی بے غرزولا کونٹے بے غرزولا او داغی نبلوی اجدہا جوڑا شوا نو اللہ وی دا نہ موجزے دودا او نور موجزے وہ معجزے اغا ذکر شوی بسور آراف کی اغا قسمہ قسمہ عذابونا چکل پی دا سپگو عذاب رات لو کل پی دا وینی عذاب رات لو کل دا ملخانو دا یو یو دا موسیٰ علیہ السلام پا دعا بلر کی دو اللہ وی دا معجزے وی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اب تاکی سرا ورکڑو منگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا نہ معجزے بینات واضح واضح فاسأل بنی اسرائیل تپوس اوکا د بنی اسرائیل نا اس جاءہم کل چراغ دویتا اللہ وی اے پیغمبر علیہ السلام د موجودو بنی اسرائیل نا تپوس اوکا چکل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راغو بیان شروع کرو نو فرعون موسیٰ علیہ السلام تب جواب کی سوئی فقال له فرعون نویل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تب فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا یقیناً زو خامخا گمان کوم پتا باندی یا موسیٰ مسحورا چی موسیٰ تی لیونی تی خیٹور تو خدا خبری دا لیونو خبری کے ٹوکی شورو کی او موسیٰ تو خو خیٹوری تو خو وزیب ماری مسحورا نو قالا اویل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لقد علمتا تحقیق سر پوہیتا ما انزل هؤلاء چنجرا لی گلی دا موجزی الا رب السماوات والارض مگر پالون کی دا اسمانن والو او دزمکی والو ما دا موجزی دا زان ندی پیش کڑی دا موجزی خمال آغا رب را کڑی دی آغا پالون کی را کڑی دی چاغ دا اسمان والو ہم پال نہ کئی او دزمکی والو ہم پال نہ کئی او دا معجزے سنگ دین بسوائر دزڑو رنا گانی دی کلچی او تن دا معجزہ اوینی نزڑکی او رنا پیدا شی او فوراً لبیک ہوئی او سما خبرو منی چا دا خو واقع دا اللہ حق او سچ رشتنے پیغمبر دے وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا او یقیناً زخامخا گمان کوم پتا باندی یا فرعون مزبورا چې فرعون ته لعنتی یا ته تباه شوی. یو طرف ته موسی علیه السلام خپل مسلم بوزی فرعون وته وی انی لاظنک یا موسی مسحورا. موسی علیه السلام خپل مسلم مخ کې بوتلا چه ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. او بلی غاڑی دف فرعون بان جردم کئی او دخپل اعتراض اغا دخپل بدنامی صفائی گئی. و انی لأذنک یا فرعون مزبورا. پا دوان اللہ ستورا چلے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو با میدان جنگ کے پا دوان اللہ ستورا چلو رہا خیل از بیتور او چلو لاخ کوتر د کافرانو بیوکا چې خیل از بیستړو شنو گس لاس ته بیتور راوړو نو بیا به شورو شو د چې گس بستړې شنو خې ته به راوړو. موسی علیہ السلام تو سلام هم په دوانو لا ستره چره. یو طرف ته مسله د الله د ربوبیت هم بوزي زکه فرعون ځان ته رب ویلې د مصر والا چې د مصر والا رب زیم پالون کې زیما انا ربکم الاعلا درشم زبارک برش زستاس و رب لویما زمان بلوی رب نشتا نعوذ باللہ من ذالک دا فرعون دعوه. موسیٰ علیہ السلام یو طرف تا دا دعوام ذکر کئی دا فرعون دا خبر رد کئی خپل مسئلہ مخی بوسی او بلی غاڑی تا فرعون باندی ردم کئی و اینی لازنک یا فرعون مسبورا. گورا ٹوکی اکڑی کرا او مخ کی سوره مخی و تویلیو پا سور آراف کے وقل لهما قولا لینا وائی دی دوانو تا وینا نرما غالباً سور حودو سور حودو وائی دی دوانو تا وینا نرما سویو تا کوئی طور تک ایچو کلا اللہ سر خبر آتر اکڑے نا اللہ و توی لارش رورم دزان سرکا او وائی دوی تا وینا نرما نرما وینا و تا کوئے نو دا نرم وینا دا و انی لازنک یا فرعون مزبورا چه تی لانتی تی تباشوی دا نرم وینا دا سوئی تاسو نرم را که سخت دا سخت وینا دا اس قول اللینا علا چی کل ناپو ہے فرعون پا غا وقت که ناپو ہو نو نرم وینا و تکاو خوچی کل یوتن پوشو او پس دا پوی نمستا خبر نمانی او پس دو ویناد راغو نو بیا رد پی کوا و اینی لا دنو کیا فرعون مزبورا. فاراد یستفیدو من الاردی نو ارادو که فرعون چی اوشڑی دوی لرا من الاردی دا مصر نام. فرعون ارادو که چی دا موسیٰ علیہ السلام او بنی اسرائیل دا مصر نو شڑما. فاغرقناہو نو غرکڑو منگ دلرا و مماہو جمیعاں او آسو چڑا دسرو جمیعن ٹول. اللہ وی ٹول میں پا دریاب کی غرق کرن دوانی کتاب لکلے دے نجات فیرون فیرونیان تباشو فیرون چی دے اگر بچوے دے نجات فیرون دی لکلے چول قرآن رحمت اللہ علیہ بیل کاش دوانی چی تا محقق دوانی کاش چی تا پینزل لسیم سی پارا لستے وے چی دل دخوا اللہ صفا وی فا اغرقناہو امماہو جمیعا نو غرکڑو منگ دلرا آسو چرد سرو جمی انٹول. اویلی منگا پس دا حلاکت دا دوینا بنی اسرائیلو تا اس کنو الارد آسے گے پا مصر کے ناغی خوبیانی دیرا گلے خوب وادی سینا کی دیرا شوی جی خوش چال اللہ مصر دوبارہ ورکڑے رہے اولاد دا بنی اسرائیلو لا اللہ دوبارہ بیا مصر ورکڑے. اسکنو الاردا اسی گے بزما کی فیضا جا اواد الاخرت پس کل چراشی وادرستنے سا تو قیامت رضا جئنا بکم لفیفا رابول منتاس لرا لفیفا انٹول وبالحق انزلناہو ترغیب للقرآن وبالحق انزلناہو او پا حق سرا انزلناہو را لگلے دے منگ دے قرآن لرا پا یوزل باندی وبالحق نزل او پا حق سرم نزل لگ لگ را لیگو منگ دیلر دنیا تا انزل ناو رالیګلې مونږ په یو ځل د عالم غیب نه عالم شهادت ته په یو ځل باندې په شپه په کومه شپه کې په شپه د لیلۃ القدر کې انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر زر میاشتو د عبادت نه بهتره ده هغه یو شپه د هغې هغه عبادت نه د عالم غیب نه عالم شهادت ته په یو شپه کې الله را لېږلی دی په یو ځل باندې او بیا د عالم شهادت نه دنیا ته الله را لېږلی دی لږ لږ په څو کالو کې په دیرش کالو کې تیئیس سالو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا وحی مکمل شوې ده وبالحق انزلناه او پاک سرارا لیگلے دے مونږ دی قران لرا په یو ځل باندې وبالحق نزل او پاک سرا نزل را لیگ مونږ دی لرا لگ لگ دنیا تا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وما ارسلناک او نئی لیگلے مونږ تو الا مبشرا ونذیرا مگر زیر ورکون کے منن کو تا او ير ورکون کے نہ منن کو تا کم چی منی نہ ایلبا زیر ورکو چی نہ منی ير بور کے بیا قران ترغیب القران و قران نو دا قران فرقناو بیل بیل کڑے دے من دی لرا بیل بیل کڑے دا یو صورت او دا بل صورت دا یو رکو دا بل رکو بیل بیل کړي دا یو یاد دا بل یاد د سره پاره بیل بیل کړي لتقراه وللناس دیر پاره چول ولې دلر په خلکو باندې الا مکسن پارام سره چې په خلکو ولې پس سره پارام سره او کله چې قران پارام سره دوستي شي پرورو نو خلک به کې سوچ او فکر هم کوي او چې قاری سے پروژه کې لګیا رہے حق دا آرام دے سو ہے تاسو دا آرام دے دے ادب دا قرآن کو کبھی ادبی کا اللہ وی ما دا سے را لے گلے اخو نہ آیات باندھی ادری گی اور نہ پر رکو ادری گی بس یہ شور ہو دے دے دا نہ گوری چہل کدل تو خود رہے گا لگا صاف کے والا جی خلق بگی سو چکی نا نا نا گڑ گڑے دے بس اگتا یو حد مقرر شوی جرگا دازے بکراس کے اچھا دا کور رازی نو یو حد مقرر کری دمرا پورے باوے ما کہ خلق مریو کا چویو کا پوئی کی پیو کا نپوئی کی خو زبا دا خپل ٹارگٹ سنگا ایچو کومو سنگا بوتا پا منڈا باندے و پا زر باندے ورس غریب سر خور دیگا نی قرآن اللہ وی مونگ بیل بیل کڑے دا بیل بیل کڑے آیات آیات رکو رکو سرد سرد ام دے دا پارا چی پا خلق کوئی اول والی پارا ہم سرا ونزلنا تنزیلا رالیگو مونگ دے لرا لگ لگ پرا لگلو سرا اللہ وی مونگ لگ لگ رالیگو دے دا پارا چی خلق پی پوشی لید دبر ہوا یاتی چی خلق بگی سوچ و فکر ہو کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وی چی نبی علیہ السلام تو سلام با لگ لگ لستو او دم را بے مونگ تو خودو چی مونگ با سم ریز دا کولے شو ترسو بچی مونگ نو از دکڑے او سوچ و فکر بم پکی نو کڑے او زان بم پی نو پو کڑے نبی علیہ السلام بتر اغین نور مونگ تا نبیانو کہ کلا با مونگ اغی از دکو زان بم پی پوی کو بیا بیرا تا نور بیان کو ونزلنا تنزیلا رالیگو مونگ دی لرا تنزیلا پرالیگلو سرا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو صرف سورہ بقرہ پا دول سکالو کی ویلو ونزلنا تنزیلا او غالبا زوی عبداللہ بن عمر پاتو کالو کی ویلو ونزلنا تنزیلا او بے اوخان لالکڑی دی دا شکری چہ زمان زوی سورہ بقرہ از دکا سو کالو کی تو نو جب خدا غی عربی وا جب خو عربی وا خو سوچو فکر بکی کولو پا سوچو فکر سر از دکا ونزلنا تنزیلا تانا جتا سوئی دا غوڑو کیا معشوم دیو پا میاش کی سور بقر از دکای آغی دا سی خو نیز دکای لگا زمونگا چی گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ آئی خو بزان پو اکای آئی دا زڑن وی دا زڑن از دکای و دا زڑن وی ونزلنا تنزیلا او دا سړی درل تپته نه لګی ښه چې کله حرم شریف کې ولاړ یو یا مسجد نبوي کې ولاړ او دا غزه غ قاریانی وي او ته به زروستو ولاړ یا سي دا غ تلاوت اور په سی ڈی کې یا په کیسټ باندې په بل سے اور او دې زړه نو اور قسم په الله زړه بده چړي چې پای کې کم درد دی چې کم سوچ او فکر سره وایي زین دلته د سړی د اهلینو چې هلته پسې ولاړي د هغه بس کیفیت دی ونزلنا تنزیلا رالیږو موږ دې لرا لګ لګ برا لیږلو سره قل او پیغمبر علیہ السلام آمنو بی ایمان روڑے پا دی قرآن باندی او خو خون دا کی چی پوئے گی پی چی تا پی پوئے گی او اگی وی پا درد سرا دا زلو دا درد نی وی او تی پا مقصد او پا مطلب پوئے گی چی دا پلان کی آیات تیو پا دی گی خو اللہ دا وی او دی کی دا جنت تذکر دا او دی کی دا جانم نو بیا نور نلا نور شی دیر مذہ بیا کئی قل او پیغمبر علیہ السلام آمنو بی ایمان روڑے پا دی قرآن زمون سی صاحبی قاری سے بلا گئی یا مولی سے بلا گئی سوک بسٹ گرے سوک بدا سی کئی سوک بابا کی سکئی سوک بسکئی پوئی گی نکنا کہ پوئی دل نو سوچ بے کوڑو جی دا مولی سے کم آیات ہوئی پا دی کہ اللہ مونگ تا دس حکم کئی دس سنم منی کئی دس تسکر دا پکی دا بس سوچ کولو خودے خود سوچ نہ کئی کرا دے بھی پوئی گی نو بس سوک سر گرین اس غلا چے رنگ والا رانجی نو موبیل ورو بازی کڑپ نو بیا با آغیتا گوری آغیتا با گوری زیم لازمی سے جواب پا کی شروع نکی قلوا پیغمبر علیہ السلام آمینو بی ایمان روڑے پا دی قرآن باندی اولا تؤمنو یا ایمان مروڑے پا دی قرآن باندی امر دی تحدید دیکھا ستاسو خوکر کروڑے کنروڑے واپسی من اللہ تر پتا وملگی اندل دین یقیننا کسان او تلو علما چورکڑے شوی دیوتا علم دو قرآن یا ان الذين يكننا كسان اوت العلم چ ور کډې شوې د وته پوام من قبل مخک درات لو د قران نا لګ ډېر نه بده طلب پګشتا لګ ډېر حق وتا الله نصیب کړې علم ول الله ور کډې اذا يتلى عليهم کلچل استشی بدوی با اذا يتلى عليهم کلچل استشی بدوی با قران یخرون للاسقان سجدا پروزی دوی لیل اسقانی لیل پمانا دا علل یخرونا لیل اسقانی سجدان پروزی دوی پخبل سنو باندی سجدن سجدہ کون کی اللہ تا سجدہ کی خلق زن لگئی سجدہ کی زن خلق لگئی لکا تندے لگئی کنا او پوز لگئی خو یا ساتا پا دی طول مخ کے پا دی طول مخ کے دا طول نم محبوبا او خکولی آز و کم یو دا زنا پوکی با خبرو کنا نا اللہ وی چی دا محبوبا آز و دا دا مخ دا خکولی او دا محبوب او دا خوخ زی اللہ وی دا ما تا پز مکل گئی او سجده کئی یخرون للاسقانی سجده اشاره غطا بیداره تا دا یخرون للاسقان سجدا پروز دوی بخبل زنو باندې سجده کوم کی الله تا ویقولون وایدی سبحان ربنا پاک دے رب زمونگا دسنا دئی صداران نا پاک دے رب زمونگا دئی جزنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ان پمان دئینا ان کان وعد ربنا لمفعولا یقینا دواد درب زمونگا لمفعولا خامخا کی دن کی دادا اللہ وعدلا چی نجات بزمونگی او تبعی با اگر دا اللہ را دین دا دشمنانوی دادا اللہ وعدلا اللہ مبشر و نذیر پائے کیا غزیر ورکڑے رے نو دے وئی چی دادا اللہ وعدلا دا با پورا کی گی منتبا اندگا مقامات ملاوی گی جنت پیو نعمتونو بھائی ويخرون للاسقان او پروزیدے پخبل زنو باندے یبکون جڑی دن کی اللہ تا نوڑے چاوالی وچ جاڑی ہاں چاوالی وچ جاڑی نا پاغ تیر شوی عمل باندے جاڑی پاغی پخیمانی چا اللہ زمون نہ خطایانی شو گناون شوی چا پخبل عملو جڑل ويخرون للاسقان افروج دی بخبل زنو باندی درز دن پادشونو چرت دیو جڑل اللہ تا دس دن پاتشو نو چرتا دی اللہ تا اجڑل دغرنگی موز دن پاتشو نو چرتا اللہ تا دی اجڑل بل دسی دن ایک کار دن پاتشو گناہ دن اوشوا نو چرتا اللہ تا دی اجڑل ویخرونا للاسقانی او پروزی دوی پخبل زنو باندی یبکون جڑی دن کی اللہ تا ویزیدوهم خشوعا او زیاد کی دوی لرا خشوعا یرد اللہ نا یا زیاد کی دوی لرا خشوعا تابداری دا اللہ نورن تابداری زیاد شی قل دو اللہ عوید الرحمن نفی دا شرک فی الدعا چرا مدد چی سرے بہت سرے یو اللہ توائے قل ادعوا الله عبد الرحمن و پیغمبر علیہ السلام ادعوا الله رامدد کے اللہ لرا عبد الرحمن یا رامدد کے میں ربان بان سالرا ایما تدعو پکم یو نم سر چرا مدد کوے اللہ لرا فلہ الاسماء الحسنا نخاص دی اللہ لرا نمن دی خیستا خیستا پر شمالی عربستان کے اللہ تب آواز کولو پا لفظ اللہ سر یا اللہ اپ جنوبی عربستان کے اللہ تب آواز کولو یا رحمان نو چا بچی ویل یا اللہ نو دے نور بہت غلط ویل او چا بویل یا رحمان نو دے نور بہت غلط ویل نو اللہ آیات رولے گلو کسو کوئی چی یا اللہ او سو کوئی یا رحمان نہ چھ پکم یو نمم اللہ تا آواز کے اور امرت کے نہ دا اللہ ڈیر نمون دی او کل کل نمون دی اس فرق نہ پروزی اجازت دے دے بوئی خودے وی نشتا کتو خدا رامدت چھ دے بوئی خودے پکی چارا ہوست خودے پکی نشتا ایران بشی اے خدا اللہ پا نمونو کی ستار شتا دا قرآن کی دا نمونشتا نینان میں کرن دے پہلے کی لکلی پدے کے ستار شتا پدے کے منان شتا دادا اللہ نمون دیو کنی تھی دیوی خودے نشتا اللہ کا دا خود قیوم مانا دا دس مانا دا قیوم قائم بی ذاتی ہی چھ پخپل قائم شوے بھی خدا خود آ خود آ پخپل قائم شوے قیوم اس دا اللہ دا نم مانا سوک نہیں شکولے اس کا زویم چی اے رزق ورکون کیا مال رزق را کی نہ تبوی چی رزق ورکون کی خدا اللہ نم ندے نہ زبر دیم چی غوی رازق ندے پوئی گئے کنے پوئی گئے اے بخن کون کیا ما تا بخن ہوگی نہ تبوی چی بخن کون کی خدا اللہ نم ندے نہ زبر دیم چی غفار دے کن غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول دے بھئی خودے نشتا پیغمبر وہی نشتا او مجھے رخبل کی تا تفسیر جو شروع کی احسن الکلام ندا الحمدللہ مانکی دا خدای توب طول تعریفون خاص اللہ لرجی نو مجھے دا مانکی دا خدای توب او دے بھئی خودے ویل نشتا قل ادعوا الله عبد الرحمن چاہتے حق بیان نہ کو بس طول عمر بو بدی کے لگے خدے ویل نشتا ارد بودرے گی او کچنگ بودرے گی او کتنگ بودرے گی او لاسونا بدلتے گی او کسٹ تبے خیجے امین با پتیزا وے کپا مذہب وے پسر با سیگ دے کا نبا ایک دے ام دسی بودرے گی دے با عمر لپا دے کے لگی ای چاہتے حق بیان نہ کو چاہتے قرآن نہ خودو او کوتوے جدا پا دین گٹا کول دا پا دین گٹا کول دا نبی علیہ السلام کڑی صحابو کڑی نبی آخلی شی یہ را مجبوری دا نو قل ادعوا الله عبد الرحمن و پیغمبر علیہ السلام اغواڑے رامدد کے اللہ لرا عبد الرحمن یا رامدد کے میں ربان بان سا لرا ٹیم بھولا ایما تدو جمع سے ٹیم دا ایما تدو پرنیو ٹیم بدل نکو ایما تدو پکوم یو نمبانی چرا مرد کوی اللہ لرام فلہ الاسماء الحسنا نخاز دی اللہ لرنم ندی خیستا خیستا ولا تجہر بسولاتکا او تیزوال مکوا بسولاتکا پخبل دعا سرا یا پخبل منسرا ولا تخافت بیا او زیات روال مکوا بدی سرا دعا مدا چې بس سمی چگی وی اومین او ندا چې بس رکی وی نانا وابتغی بین ذالک سبیلا اولٹو بمیند بلی دعانو کی سبیلا لارا سمت لب شو دا سی ہوا چې تب پوئی کی دا سی وای چې ته به وګې لکه زړه چې مونږ کوي او مونږ ځان سره وای نو دا سی وای چې ته به وګې مزړه کې وای او مبرړې وخا وابتغی بین ذالک سبیلا زما پر نه ځان سره چې بګیو دریږي نو یو هو کی او مون خلګو یې څه چلو شو وابتغی بین ذالک سبیلا یا مونږ دې نو مونږ هم دا سی نه چې بد درز او غپ ته درز او غپ ته تے بس سڑے تا دانا غرزی لاندے او کھڑپ او بیر تا غرزی او کھڑپ بس او مد آجی بس بلکل رستنو لم زڑا پوخ کے یعنی زڑی دا دیتی زان لبا من زر زر کے او جی کم بیا خل کو نمخ کشی نو بیا بے دم رو گود کیو علاکہ گرمی دا رچا با کاری رچا تا با سوک ناستی پا انتظار باندے چا با بار گاڑے ادرو لی مسافر بھائی روان بھائی دے بھرے تو نہ گوری کو بس پہ ہر مسکی بجے القاریا تم القاریا ہر مسکی بجے والفجر والیال العشر ہر مسکی بجے بس ادھر شمس کوویرت ام دے بشور الکم مختصر وائے سڑیا وابتغی بین ذالک سبیلا الٹو میں او چلا جمی مسکی شروع شے او بجلیم پکی نہیں او دے پکی دو رکو پورا کی بیا و تراش ٹنک شاہ وابتغی بین ذالک سبیلا یو کوئی پس جنازہ کو لتا غلطا علی بان تیرے روچو کابل روچو ما جی گر اجدل تم در سکو نو لڑو جنازہ نو ما ذرا رومال پوگو نو ما پر سر واچو نو ما طریقہ دارا چی پوگا بینے گدی پس سر بینگ دی جی ما پس سر کیو نو پتہ وی پکی پتہ نی شل منٹو کی پینزیش منٹو کی جنازہ کا نا چی سلامی وانو زین تسی سڑینو چی پخلی داگت تسبت نوی لی دسی وکنا ہاری او بسی کنزلی کولی وقل الحمدللہ اللذی زمان طولی جامل وندی وی او دا خوالی وی او روز تمران بلا دنیا و میں پا دیبو سوڑی سنگا یعنی میں وارا و سلام بزا او میں او سوڑی دیم نشی لیچی پا دسی غوی وڑی وقل الحمدللہ اللذی وقل الحمدللہ اللذی الگ دسی وائی خلق متنگا مڈی تیز وایا و مڈی رو وایا درمیانا چی خلق تنگ نشی وقل الحمدللہ اللذی اوائی پیغمبر علیہ السلام لائق دا حمدون دے اللہ اغزات لم یتخد ولدا چنے دے نیولے نائب نائب ندے نیولے زکا ہی جس پکی نشتا کمزوری پکی نشتا فنا پی نرازی ہر زی کی موجود دے نائب تے ساجت تے ولم يكن له شريك في الملك او چری نشتر دی اللہ لرا شریک نی صداران فی الملک پہ اختیاراتو کے طول اختیارات دا اللہ دی چالا اللہ اختیار ندے ور کڑے سو کی صدار کڑے ندے پہ اختیاراتو کے ولم يكن له ولي من الذل او چری نشتر دی اللہ لرا ماوین من الذل دا کمزورتیانا دا نجی پا اللہ وانج نعوذ باللہ من ذالک کمزوری راجی بڑا والے با پیرائشی نو یرا سوک معاین معاین والا پکار دے امدادی والا پکار دے نا نا نا وکبرہ تکبیرا اور لیوگنا اللہ لرا پلویگن لو سرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرنا دا اللہ لوی بیانو وکبرہ تکبیرا اور لیوگنا اللہ لرا پلویگن لو سرا ہر ٹیم دا اللہ لوی بیانوا مقصد دا سورہ بنی اسرائیل بیان دا سلور و امورو چی مرتکب داغی مستحق دا عذاب گرجی سورہ سلوری سے